Te-am supărat, te rog ai milă și îndurare, că numai eu sunt vinovat și acum vreau să-mi cer iertare. Te-am supărat și-mi pare rău, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Primește-mă la pieptul tău, că nu pot răi fără tine. În genunchi mă-ntorc la tine și te rog, iubirea mea, ai încredere în mine, nu se va mai întâmpla. Cu orchestra după mine am venit la geamul tău, arde inima în mine, am greșit și-mi pare rău. Mi-e greu iubire în lipsa ta, și sufletul mi-e plin de dor. Primește-mă în casa ta, că dacă nu eu am să mor. Și lacrimile-mi curg încet, stropind în noaptea grea pervazul. În băutură mă înec și muzica-mi cântă necazul. În genunchi mă-ntorc la tine și te rog, iubirea mea, ai încredere în mine, nu se va mai întâmpla. Cu orchestra după mine am venit la geamul tău, arde inima în mine, am greșit și-mi pare rău. De mor acum, mor niciodată, este tot una pentru mine. Atât mai vreau, iubită fată, un ceas de dragoste cu tine. Nu-i niciodată prea târziu iubirii să-i întinzi o mână. Și chiar dacă eu am greșit, să fim din nou iar împreună. În genunchi mă-ntorc la tine și te rog, iubirea mea, ai încredere în mine, nu se va mai întâmpla. Cu orchestra după mine am venit la geamul tău, arde inima în mine, am greșit și-mi pare rău.